राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तनुसार 4 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मंगलवासो जीवलोक सनातन मन षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति सानि पश्यते। ये मेरा ही अंश है परंतु प्रकृति में स्थित है मन अद्वंद में स्थित है ऐसे ज्ञानेन्द्रियों को खेचता है। मनो अंश तो है मेरा और पकड़ता है मन से इंद्रियों को। तात्पर्य क्या हुआ? अंश तो साक्षात मेरा है, प्रकृति का अंश जो क्षेत्र शरीर है उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया क्या? कि मैं हूं परमात्मा का, इस बात को विमुख करके, इस बात को छोड़कर और स्थूल शरीर पकड़ लिया कि ये मैं हूं। अंश साक्षात मेरा, स्वरूप मेरा, परंतु शरीर को मैं और मेरा मान लिया। शरीर के साथ दो तरह का संबंध है इसका, एक अभेद भाव का है एक भेद भाव का है। तो अभेद भाव मानने तो मैं शरीर में समानता है और भेद भाव से मानता है शरीर मेरा है। ये दोनों गलत है। ये अंश है मेरा और शरीर है प्रकृति का अंश। मनस्सार इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं और ये मेरा अंश है मेरे में स्थित रहता। जैसे प्रकृति के अंश प्रकृति को छोड़कर अलग हो नहीं सकते, ऐसे मेरा ये अंश होकर मेरे से अलग हो नहीं सकता, परंतु शरीर को पकड़ लिया जो प्रकृति का है। ये पर है तो शरीर को पकड़ने डर से शरीर को ही मैं और मेरा मान लिया। मैं ईश्वर का ईश्वर के साथ एकता ये होनी चाहिए थी, परंतु हो गई मैं शरीर मेरा शरीर। तो ये गलती है। तो ये अगर इस शरीर को मैं हूं ये स्वीकार न करे, शरीर मेरा ये स्वीकार न करे, मैं तो साक्षात परमात्मा का हूँ और परमात्मा के साथ हमारी एकता, तो ये निहार हो जाए। अब शरीर से अलग हो परमात्मा के साथ एक होने में ये 3 योग बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग क्या नाम है? योग नाम परमात्मा का संबंध, जो नित्य योग है इसका। परमात्मा के साथ में नित्य योग है, ये संसार के शरीर के साथ में संयोग है। इस संयोग का वियोग कर दे तो योग हो जाए, तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये दुख संयोग है क्योंकि दुखालय वसाशतम पुनर्जन्म, जो शरीर है ये दुखालय है, संसार ये दुखालय है। तो दुखालय के साथ एकता कर ली। अब इसे एक साथ करके वो सुख चाहता है कि मेरे को सुख हो जाए, दुख मिट जाए। और ये दुख कैसे मिटे? ये दुखालय है, जैसे पुस्तकालय होता है, औषधालय होता है, वस्त्रालय होता है। तो औषधालय में औषधि औषध होती है, पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक होती है, भोजनालय में भोजन ही भोजन होता है, विद्यालय में विद्या ही विद्या होती है। तो ये दुखालय है, दुखालय में एक होकर और सुख चाहता है, ये कभी होने का है नहीं, होगा नहीं, हाथ था नहीं, है नहीं और कभी हो सकता नहीं। ये सुखी मतलब आज सुने चाहे कल सुने, चाहे वर्षों की बात सुने, चाहे जन्मों की बात सुने, चाहे युग युगांतर की बात सुने, कभी न कभी सुनेगा तो शांति होगी। ये जब तक दुखादय के साथ अपना संबंध रखेगा तब तो दुखों से पिंड नहीं छूटेगा। और आज ही अगर ये शरीर में मैं मेरा छोड़ करके और भगवान के साथ एक हो जाए तो मैं मेरा छोड़ते ही भगवान से एक हो जाएगा। निर्मम निरहंकार ऐसा शांति नहीं, कर्मयोग से निर्मम निरहंकार, निर्मम अपना शरीर मेरा इसको छोड़ दे और निरहंकार मैं शरीर को छोड़ दे, निर्मम होगा निरहंकार ममता अंतर है तो हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाए। भक्ति मार्ग में भी निर्मम और निरहंकार सब दुख को सुभक्रमी निर्मम और निरहंकार हो जाए और भगवान के साथ यो मत भक्त समय प्रिय वो मेरा प्रिय है तो इससे अलग वो कोई अपने में हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी और इससे अलग मेरे में हो जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से मुक्ति होती है। ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम, उसमें अहंकार का पहले नाश होता है, मम का पीछे। इस वक्त अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य और निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय करते धर्म पात्री का प्राप्त हो जाता है। तो ये अहंकार ममता है इसका त्याग करना है। ये अहंता ममता पकड़ी है इसमें, ये मनस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ये अपनी मानता है, ये मानता है तब जन्म होता रहेगा। तो कर्मयोग के द्वारा चाहे संसार की सेवा में लगा दो, अर्थात जड़ अंश है वो संसार की जड़ के अंश में जड़ की सेवा में ही लगा दो सब, मैं और मेरा तो निहाल हो जाओगे। तो कर्मयोग से हो जाएगा, ऐसे ज्ञान योग से मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है ऐसे करके और परमात्मा तत्व तो मैं तुझे किस बोला करेगा प्रकृति को, ये प्रकृति में छोड़ दे। कर्मयोगी छोड़ता है संसार में और ज्ञान योग छोड़ता है प्रकृति में और भक्ति योग छोड़ता है भगवान में। अब कहा मर्जी आप किस में छोड़ दो, और जन्म मरण छोड़ता है अपने रखता है अपने में, तो अपने में रखता है कारण गुण संगो से सदस्य योजना जन्म सु सदस्य योजना में जन्म लेगा। अपने में रखेगा तो कारण के गुण गुण संग है ना सत्यम तम है गुणा प्रकृति संभव, तो प्रकृति से उत्पन्न वाले गुणों के साथ संग करेगा तो सदस्य योजना जन्मेगा। प्रकृति का संग छोड़ दे परमात्मा हो जाए, असंग हो जाए तो स्वरूप स्थिति हो जाएगी तो भक्त होकर भगवान ना लग जाएगा। असंग कर दिया उसे भी होता है ज्ञान दिया उसे भी होता है तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। आज अभी अभी हो सकता है अभी, इसमें देरी का काम नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में तो भविष्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है। आप भविष्य कर दो आपकी मर्जी, इसमें तो तत्काल वर्तमान में है कि ये मैं नहीं हूं। तो नहीं हूं ज्ञान योग में हो गया और कर्म योग में क्या कि ये मैं और मेरा संसार का है, ये मैं भी संसार का मेरा भी संसार का, तो संसार की ये चीज हमारी नहीं है तो निर्मोह निरहंकार बिहाय का इसको कर्म क्या है कि बिहाय कामान ये सर्वान निष्प्रिय है निर्मम निरहंकार है शांति स्थिति। तो शांति से क्या होगा ऐसी ब्राह्मी स्थिति, जब अहम छूटे तो स्थिति क्या ब्रह्म ब्रह्म स्थिति ब्रह्म रूप हो जाएगा। आज प्रकृति को छोड़े हुए तो ब्रह्म रूप हो जाएगा। ये सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग गम्य थे उदाहरण से उसकी प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्म हो जाए ब्रह्म स्वरूप है आप। जब ब्रह्म रूप होने के बाद में ब्रह्म भूत प्रसन्नता न सोती न काम सोती मद भक्ति पराम फिर पराभक्ति प्राप्त होगी। भक्ति से मैं हूं जैसा मेरे को जान कर मेरे में प्रवेश हो जाएगा। चाहे भक्ति के द्वारा कर दो, चाहे कर्म योग के द्वारा कर दो, चाहे ज्ञान के द्वारा योगा स्वयं मैं आप लोग ये तीन योग है। तो तो ये योग क्या, परमात्मा के साथ नित्य संबंध, उसका नाम योग है गीता में। इस बात जो दुख रंग विद्या दुख संयोग है वियोगम योग संगीतम, योग की दो परिभाषा करी, दुखों के संयोग का वियोग नाम योग, और समर्थम योग उचित है स्वरूप में समता में। इहे तेरे दत्ता सर्वो ये शांत साम्य स्थित माना, और निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सम मन तला निर्दोषोषम हो गया तो मन का निर्दोषम और मन के साथ संबंध छूट जाएगा, तो ब्रह्म क्या कर निर्दोषम में समम ब्रह्म निर्दोषम तस्वीर से था ब्रह्म स्थित हो जाएंगे। अब प्रकृति में स्थित नहीं है, प्रकृति तो ही भूमते, ये प्रकृति में होकर के भोक्ता बन रहा है। अगर ये प्रकृति में स्थित न रहे अपने में स्थित हो जाए तो भोक्ता होगा नहीं। पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, अब प्रकृति नहीं तो क्या होगा, तो सुख दुख का भोग पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते थे हेतु रुचते। ये पुरुष सुख दुख के भोगने में हेतु होता है, कब बनता है कि पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित सुख दुख में भोगता में हेतु बन जाता है। मानो ये खुद भोगता नहीं है भोगता बन जाता है, जैसे ब्रह्म भूता वो पहले क्या जीव भूत सनातन, ये जीव जो बना हुआ अनादि से बंधन में ब्रह्म भूत है प्रसाद परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो जीव भूत है मम्मी वांशो जीव लोग जीव भूत, और अपने प्रकृति में पराम जीव भूताम, ये जीव बना हुआ है, ये बनावटी बना छोड़े तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। एक तो भूत फिर अपनी अपनी बात है, अभी छोड़ दो अभी हो जाए तो मनुष्य प्रकृति स्थानी है अपनी नहीं है। देखो मनुष्य इंडिया ने प्रकृति स्थानी कहा, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य इंडिया ने प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में स्थित उनको अपनी प्रकृति है। तो अपना प्रकृति तो इतनी ईमानदार है वो प्रकृति नहीं स्थित रहती है, और ये इतना बेईमान है जो प्रकृति को छोड़ करके परमात्मा में स्थित होना चाहिए, तो परमात्मा को छोड़ करके प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में स्थित को कहता है। अगर प्रकृति में स्थित न कहते तो मुक्त सुनते ही है स्वाभाविक, मुक्ति कोई पैदा थोड़ी होती है, चाहे शांति योग से हो चाहे कर्मयोग से हो, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है। अनद्यवाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अध्य शरीर भी कौन थे न करो भी नहीं देते, वास्तव में ये करते तो नित्यता ये इसमें है नहीं। अनादि होने से निर्गुण से क्यों प्रकृति में पुरुषम विद्यनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, और निर्गुण प्राप्त पिकादास गुणा से ही प्रकृति संभवान गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होते, तो इसमें गुण नहीं है। तो निर्गुणत्वाद अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अध्यय अध्यय परमात्मा साक्षात शरीरस्थ होगी न करोगे न भी करते जिसमें नहीं है, प्रकृति एवं कर्माणी क्रियमाणा प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होते नान्य गुणे दिया कर्ता हम यदादृष्टान प्रसिद्धि, प्रकृति के सिवाय कृपा है ही नहीं, प्रकृति क्रियमाणी नहीं गुणे कर्माणी, प्रकृति गुणों के द्वारा कर्म होता है, प्रकृति के द्वारा गुण होता है, इंडिया इंडिया द्वारा होता है, ये जड़ के द्वारा ही कर्म होता है। अब उस स्थित हो जाता है तो ये कर्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है भोगता बन जाता है, और सुख दुखों का भोगता होता है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तब गुणावीर सब क्या भोगता नहीं बनेगा, सुख दुख सुखा कब के स्वस्थ स्वर्ग अपने स्थित हो गया, अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित होने से सम दुख सुख स्वस्थ समोषा सुखांत नियो प्रिय प्रिय मानी कहा जाता है तुगांतर तो है ही निर्गुणता परमात्मा। तो ये शरीर में स्थित होकर पदार्थों को भोगता है, इंद्रियों के द्वारा गुणों को भोगता है, सुखी दुखी होता है, ये जब तक इधर रहेगा तब तक कितना ही करते जाओ ऐसी मुक्ति नहीं होगी। जन्म मरण में कई तरह के शरीर में रहेंगे, ऊर्ध्वगतचिंतिता मध्य तिष्ठतिरालसा अधोगतचिंतिताम्सा, तो गुणों के संग होने से ये जन्म मरता रहेगा। अभी तो शरीर स्थोपी बोलते न करते न लिपते न करते तो है न लिपता है न करते अपना होता है न भोगता अपना है उसमें सहेज हो जाएगा। पुरुषा पर ये एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति तो गुणेशा उपदर्शन मनता च भरता भोगता महेश्वर परमाते पुरुष पर ये पर है शरीर से या एवं व्यक्ति पुरुषम इस दृश्य पुरुष हो जाने और प्रकृति गुण से प्रकृति गुणों के से प्रकृति हो जाने तो सर्वसा वर्धनागो की नशु बीजों पैदा नहीं होगा क्यों पहला मेरे गुणों का संग कारण है असंग इसका स्वरूप है स्वतः इस वाले गुणों में जगह जगह स्थित होता है कभी सतोगुण में स्थित होगा फिर दो गुण के तुमोगुण में कभी दो गुण में कभी एक गुण कभी मुख्यतः यह गुणों का परिवर्तन होता रहता है ये संग रखता है तो गुणों का अनुसार गति होती है अपने स्वरूप में से उतर जाए तो गुण गुण है अनादित्वाद त्रिगुणत्वाद परमात्मा यम अध्य अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है स्वयं निर्गुण है पर गुणों के संग से निर्माण होता है तो प्रकृति से उत्पन्न है गुण तो गुण तो प्रकृति नहीं रहते हैं ये परमात्मा का अंश होकर प्रकृति में रहता है तो प्रकृति का और गुणों का अंश प्रकृति का और परमात्मा का अंश दोनों का अंश मिलकर के जीव हुआ तो जीव क्या है किसी में चेतन भाग तो है परमात्मा का जल भाग है प्रकृति का ये दो मिल गया दो होने से क्या हुआ कि ये एक तो संसार की इच्छा होती है एक मुक्ति की इच्छा होती है संसार की इच्छा होती है किसको कि प्रकृति को मुख्य लेकर के प्रकृति और पुरुष के दोनों के संबंध लिया हुआ उसमें प्रकृति के अंश को मुख्य देता है तो भोगों की इच्छा होती है संग की इच्छा होती है मान की इच्छा होती है आदर की इच्छा होती है संसार की इच्छा होती है पुरुष की मुख्यता हो जाएगी तो परमात्मा की इच्छा होती है तो संसार की इच्छा है जो असत है क्योंकि प्रकृति का कार्य सब परिवर्तनशील है तो इच्छा तो ये पूरी नहीं होगी तो मिटेगी परमात्मा का जो परमात्मा है वो मिल जाएगा तो भोग इच्छा तो मिट जाएगी मोक्ष इच्छा कभी मिटेगी नहीं कभी नहीं मिटेगी क्योंकि मुक्ति इसका स्वरूप है ये घर की चीज है परमात्मा का अंश है और संसार का जो शरीर है इसका अपना नहीं है ये पर है ये पराधीन सुपने सुखना है हम शरीर के साथ में स्थूल गए सूक्ष्म कारण शरीर के साथ अपने एक मानेगा तो कभी छूटेगा ही नहीं क्यों नहीं छूटता ये तो राग रखता है शरीर छूटते जाएंगे शरीर साथ कभी रहेगा नहीं ना सतोगुण रहेगा ना रजोगुण रहेगा ना तमोगुण रहेगा और इस गिलास शरीर रहेगी तो जन प्रमाता रहेगा और इससे विमुख हो जाए तो स्वरूप में स्थित हो जाए तो ज्ञान मार्ग से मुक्त हो जाएगा और भक्ति हो जाए तो भक्त हो जाएगा मुक्त हो जाएगा संसार से तो इसमें इसकी मर्जी है ये दो इच्छा जो हमारे में होती है क्यों होती है कि शरीर को लेकर तो संसार की इच्छा होती है और स्वरूप को लेकर मुक्ति की इच्छा होती है तो मुक्ति की इच्छा तो पूरी होने वाली है और संसार की इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं कभी पूरी नहीं हो कभी होगी नहीं कभी किसी की पूरी नहीं बात है आज तक संसार की इच्छा पूरी नहीं हुई कभी पूरी होती है कभी अधूरी होती है पर इच्छा है कभी जो चाहते जो भोग मिल जाता है कभी नहीं चाहते जो नहीं मिलता है तो मिलने वाला चाह के अधीन नहीं है संसार के पदार्थ भोग ये अपनी चाह के अधीन नहीं है विधान के अधीन है मिलने वाला तो मिल जाता है नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा अब मिलने वाले की इच्छा करी तो मिल जाएगा तो समझता है इच्छा पूरी होगी और इच्छा कर दे नहीं मिले मिलने वाला नहीं हो नहीं मिलेगा इसके बहम हो गया इच्छा कंड से मिलता है अरे इच्छा कंड तो सब इच्छा कंड से मिलता है क्या नहीं मिलता तो मिलता है नहीं मिलता विधान से इच्छा करके फंस जाता है इस वर्ष कभी विफल होता है कभी सफल होता है क्यों विधान जब मिलने का नहीं है तो कितने इच्छा को मिलेगा नहीं विधान मिलने का होगा तो उसको बिना इच्छा के मिल जाएगा तो संसार की इच्छा करना बिल्कुल फंसना है इच्छा नहीं करेगा तो मिलने वाला जरूर मिल जाएगा इच्छा करने से कठिन सा से मिलता है इच्छा नहीं करने से सुगमता से मिलेगा क्यों विधान से मिलेगा ही इच्छा करेगा तो उसे परिश्रम पड़ेगा इच्छा भी मिलेगा और इस सारे छोड़ देगा तो खुद भी चीज मिलेगी एकदम। स्थिति मिलने वाली धन संपत्ति वैभव भोग जो कुछ मिल रहा है वो आप सब मिलेगा। कि यगस्व नियम नहीं तत्परेशम, जो हमारा किया हुआ कर्म है उसका फल होगा वो दूसरों कैसे मिलेगा, और दूसरों की हमारे को कैसे मिलेगी। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भी संलग्न हेतु न सकता, प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करता है उसको दैव भी ब्रह्मा जी नहीं कर सकते कोई भी। तस्मात न सोचा मैं न विस्मय होंगे, सोचे नहीं कर तो नहीं मिला, अगर कैसे मिल गया विस्मय नहीं इसका। ये बस नियम तत्पर हमारा हमारी मिलेगी तो मिलने वाला मिलेगा। इस तरह को दुख पाओगे ऐसे सन्ने को तो मौत से रहोगे, चीज मिलने वाली कमी किंचित मात्र नहीं आएगी वो पूरी की पूरी मिलेगी, अरे सुपूर मिलेगी। इस चक्कर में कठिन तरह मिलेगी ये बहुत है भाई, एकदम पक्की बात है। जैसे एक माँ है वो रसोई बना रही है, दो लड़के हैं जवान जवान लड़के हैं उनको भोजन परोस रही है, वो बना रही है वो दे रही है। एक लड़का ऐसा है कि माँ ने भोजन करा दिया अभी भूखा उठ जाएगा तो शाम को खाएगा कुछ खाएगा नहीं, और एक ऐसा है चाट खाएगा फिर फल खाएगा फिर चाय पिएगा कुछ ऐसा है। तो दोनों भोजन कर रहे हैं, माँ भोजन बनाती बनाती दोनों को फुलका दे रही है। अब वो जो भूखा उठ जाएगा उसको पहले देगी कि ये कहीं भूखा उठ गया तो सब तो भूखा रहेगा, वो कहते माँ मेरे ठहर जा। माँ का जो प्यार है वो ठहर जा सुनोगे ये भूखा उठ जाएगा। तो त्यागी को जल्दी मिलता है सुखपूर्वक मिलता है, और भोगी को दुख मिलता है और देरी रुकती है। भोगी नहीं है योगी है उसे सुख मिलता है, चीजें खुली आती है। ये ताला लगता है तो चोर के लिए लगता है, घर घर के कोई चोर नहीं ताला लगती तो नहीं अच्छा करता उसे ताला नहीं लगता, उनके सब खुद चीजें मिलती बहुत से। अगर इच्छा करता है तो ताला लग जाता है, इसको नहीं देना सावधान जाते दो। तो लेने की इच्छा से तो बाधा लगती है, इच्छा लेने की इच्छा न रखे से चीज खुली है, आने वाली आ जाएगी नहीं आने वाली नहीं आ जाएगी। तो इच्छा करके तो अपनी फजीती करवाना है, दरिद्रता है कोवा दरिद्र विशाल पृष्ठ, अरे इच्छा नहीं रखा मौत से नहीं आनंद से भगवान याद करें बहुत से मिलेगा, बड़ी सुख रूप बड़ी आराम से सब चीजें मिलेगी आनंद से। तो चीजें तो मुख से मिल जाएगी उधर मुक्ति हो जाएगी, अरे इनकी इच्छा करेगा तो फंस जाएगा, चीज भी मुश्किल मिलेगी मुक्ति होगी नहीं, इधर से दोनों से ही चले जाएगा, और नहीं तो मुक्ति तो मिल जाएगी और संसार चीज खुद ही मिलेगी। ये सुगमता से दोनों तरह का आनंद है। लोग समझाएगी छोड़ने से दुख हो रहे, अरे छोड़ने से बहुत आनंद होता, संसार की चीजें खुद ही मिलती है। संसारी चीजें देने वाले कहते हमारी ले लो, हमारा जन्म सफल हमारी वस्तु सफल हो जाए, कृपा करो ले लो, कृपा करो, कृपा तो कर देने वाला वो भी कह रहे महाराज आप कृपा करो हमारी भोजन कर लो हमारी कृपा करो। कृपा तो देने वाला करता है लेने वाला करता है, पर लेने की इच्छा न होने वाले देने वाले कृपा मानते। तो ये संसार की इच्छा करना है ये महान पतन है। इस वक्त गीता में कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया, कामना का त्याग इच्छा को त्याग करो, विहाय कामान्य सर्वान निर्ममो निरंकार सशांति मत गच्छति, इच्छा करने से फट जाऊंगा मिलना कुछ है नहीं, जितना मिले कमी कम दिखेगी। इच्छा रहने से जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी जो लाभ हो जो लोभ बढ़े जो लोभ बढ़े जो लोभ बढ़ेगा, अरे इच्छा न रहने से वस्तु मिल जाएगी लोभ बढ़ेगा नहीं आपत होगी नहीं, आपत मिल जाएगी शांति हो जाएगी। सीधी बात है सरल बात है सबके लिए। इस बार से संसार की इच्छा न करे, अरे इसकी इच्छा छूटे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की जो इच्छा करनी है प्राप्ति की क्यों, क्योंकि संसार की इच्छा मिट जाए हो, अब संसार की इच्छा मिट जाएगी तो परमात्मा की इच्छा करने की जरूरत नहीं, ये इच्छा छूटी और परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो एक संसार की इच्छा रखने से संसार की परमात्मा की दो इच्छा होगी, और संसार की इच्छा मिटते ही वो तो मिट जाएगी भगवान की प्राप्ति पूरी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। है ना भाई, सीधी सारी बात है। भगवान से निर्भव निरहंकार से शांति होती है। ये सब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त निर्नाम प्राप्त, इसको प्राप्त हो मेरे मोह होता ही नहीं। सिद्धाश्याम अंतकाल भी ब्राह्मी से जाए ब्रह्म निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। और पहले ही हो जाए तो कह रहे यार अंतकाल अपी अपी क्या कहता है कि पहले से ही हो गया तो फिर आनंद ही आनंद है, अंत में हो जाए तो ब्रह्म निर्माण की स्थिति। इस वास्ते संसार से उपराम हो भगवान के सन्मुख, तो संसार से उपराम हो जाए इसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग दुखा रहे से योग समितम और समझ तुम जो समझ योग उचित। इस वास्ते संसार से दृष्ट हो परमात्मा लग जाए तो तीन योग हुआ। ये कर्मयोग तो जनता का त्याग कर दिया क्रिया के द्वारा, और ज्ञान योग विचार के द्वारा जन का त्याग हो गई। एक भक्ति योग जो भगवान की प्राप्ति गई भगवान, उसका ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देते हैं सभी, जो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तेरसा महम समुद्र उनका उद्धार वाला मैं बनता हूँ, नसीहत जल्दी उद्धार उसको देरी लगेगी, बहुत जल्दी उद्धार मैं करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है, जब है तो भगवान पुकारे छोटे बच्चे माँ बाप पुकारे बोले भाई खिलावे पिलावे नलावे जो कुछ करे वो करवा मौज करे मस्त करे। चिंता माँ को बहुत थोड़ी चिंता है, बच्चे के लिए बच्चे को नहीं करा, बड़ा हो जाए तो चिंता हो जाती। मेरे प्रौढ़ तनय समी, अरे बालक से समा मानी भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा बड़ा लड़का है। बड़े लड़के की चिंता नहीं होती, राज भोजन खाते खाते थोड़ा इधर उधर माँ की चिंता लगी, थोड़ा कहा गया उसको कैसे खाएगा, कोई मिलेगा नहीं, बड़ा भला है, कौन भोजन कराएगा कैसे देगा, ऐसे ठाकुर जी की चिंता नहीं थी। सीधे साधे भगत की ज्ञानी की चिंता नहीं है, वो तो शाणा है करेगा कोई बात नहीं। दोनों का ही महत्व है, वो तो पालन करती है भाई, वो तो सबके है भगवान। मम्मी वाल सो जीव लोग मेरा भगवान भगवान कहा से है। तो इस वास्ते चाहे भक्ति में जाओ चाहे ज्ञान में जाओ, और चाहे कर्मयोग करो योगास्त योग में आपसे होता दिनों से मुक्ति हो जाती है। तो इस वास्ते अपने तो भगवान की तरफ से होना, भगवान की तरफ से हो तो बड़ी मौज रहेगी। अपने पर चिंता नहीं है, इस लोकेश में दी था निष्ठा, लोक में दो निष्ठा बताई तो लोक एक सरक्षर नाशवान अविनाश, ये लोक में अविनाशी की विनाशी की जो निष्ठा कर्मयोग की, अविनाशी की निष्ठा है ज्ञान योग की, लोक निष्ठा द्वारे पुरुषों लोग उत्तम पशु तो अन्य वो दो से अलग है। भक्ति भगवान भक्ति में मौत हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।